dostępnymi za mniej niż połowę ceny. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Rząd zajmie się dziś pożarami składowisk odpadów. W ostatnim czasie to prawdziwa plaga. Wojewoda mazowiecki zapowiada skargi kasacyjne po wczorajszym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie nazw stołecznych ulic. Subtropikalny sztorm Alberto dotarł do Florydy. Porządek dzisiejszego posiedzenia rządu rozszerzony o informację ministra środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie niewyjaśnionych pożarów wysypisk śmieci. To zmora ostatnich dni. Od wieczora trwa walka z ogniem w pobliżu Mogilna w Kujawsko-Pomorskiem. Jeszcze dogasane są składowiska ton odpadów w Zgierzu pod Łodzią i w Trzebini w Małopolsce. Ministerstwo Środowiska już zapowiedziało walkę z mafią śmieciową. Chce skutecznie ścigać nieuczciwe firmy, które je sprowadzają do Polski i zamiast utylizować, spalają. Sławomir Brzudek z Fundacji Nasza Ziemia przypomina, że jeszcze niedawno takie odpady trafiały do Chin. Ale od 1 stycznia Chiny nie przyjmują europejskiego śmietnika. Ja myślę, że nie tylko w Polsce takie pożary w tej chwili płoną. Natomiast to dobitnie pokazuje, że my sami siebie traktujemy jako niestety śmietnik Europy. Według Agnieszki Fiuk z firmy ATF Polska, która zajmuje się gospodarką odpadów, wybuch takiego pożaru na legalnym składowisku śmieci jest mało prawdopodobny. Bardzo trudno jest przyjąć taką hipotezę, że w tak krótkim czasie, z taką częstotliwością wydarzające się pożary są kwestią przypadku. Ostatnimi pożarami składowisk śmieci zajęli się śledczy. Premier Mateusz Morawiecki oskarża opozycję o szantaż i polityczne gierki w związku z zawieszonym w niedzielę protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Takie gierki nie będą tolerowane przez nas i na pewno w ten sposób z nami nie wygracie. Chcemy współpracować. Chcemy współpracować ze wszystkimi, również z opozycją, właśnie dla poprawy losu tych wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Wykorzystywanie przez premiera protestu do atakowania opozycji jest nieodpowiedzialne, odpowiada Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Trzeba przypomnieć, że w 2014 roku to Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę chciało wykorzystać ten protest politycznie. Dziwię się, że pan Jarosław Kaczyński, tak jak poprzednim razem w 2014 roku, nie przyszedł całować po rękach protestujących, bo były te same osoby. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zawiesili w niedzielę trwający 40 dni protest w Sejmie, ale zapowiedzieli, że nadal będą walczyć o miesięczny dodatek w wysokości 500 zł w gotówce. Rząd powtarza, że spełnił oba ich postulaty, ten w postaci rzeczowej i dostępie do usług medycznych, a drugi podwyższając rentę socjalną i zaprasza do kolejnych rozmów o rozwiązaniach systemowych. Do 30 wzrosła liczba chuliganów zatrzymanych w związku z burdami 20 maja podczas meczu Lech-Legia w Poznaniu. Wczoraj policja ujęła kolejnych dwóch podejrzanych, informuje rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu Andrzej Borowiak. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, kibic, który zajmował się prowadzeniem dopingu, który jest podejrzewany o podżeganie grup kibiców do rzucania rac, do przerwania płotu, do wtargnięcia na płytę boiska. Drugi z zatrzymanych jest podejrzewany o rzucanie metalowymi prętami w kierunku jednego z policjantów, który doznał obrażeń. Policja cały czas identyfikuje kolejnych kibiców, którzy rzucali racami i demolowali stadion. 27 osób usłyszało już zarzuty. Grozi im do 3 lat więzienia. Bój o nazwy stołecznych ulic trwa. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera złoży do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie zmian nazw ulic. Wczoraj w USA uchylił 12 zarządzeń wojewody, m.in. w sprawie zmiany nazwy Alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Witold Banach. Sędzia Piotr Borowiecki wyjaśniał, że wojewoda mazowiecki podjął decyzję o zmianach ulic niezgodnie z prawem, ponieważ nie wykazał jednoznacznie, dlaczego dotychczasowa nazwa ulicy wypełnia zapisy tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Wojewoda, wydając te sporne zarządzenia zastępcze, nie mógł ograniczyć się tylko i wyłącznie do powołania się na, zdaniem sądu, bardzo lakoniczną w swej treści opinię Instytutu Pamięci Narodowej. Mimo że decyzje wojewody zostały uchylone, to w opinii jego przedstawiciela, radcy prawnego Sebastiana Orańca, nowe nazwy nadal obowiązują. Dopóki orzeczenie się nie uprawomocni. W sumie Zdzisław Sipiera na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej w listopadzie ubiegłego roku zdecydował o zmianie nazw 47 ulic. Dziś i jutro w USA ma rozpatrywać kolejne sprawy. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych perspektywy 2018. Uczelnie uzyskały odpowiednio 100,99% punktów we wskaźniku rankingowym. Na trzecim miejscu jest Politechnika Warszawska. Z nad Zatoki Meksykańskiej ewakuowano tysiące ludzi. Subtropikalny sztorm Alberto dotarł wieczorem do północno-zachodnich wybrzeży półwyspu w rejonie miejscowości Laguna Beach. I przesuwa się w kierunku północnym. Dziś ma dotrzeć do stanów Mississippi i Georgia. Wichurze towarzyszą ulewy. Meteorolodzy ostrzegają, że tegoroczny sezon huraganów może być wyjątkowo groźny. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski stawią się dziś w Arłamowie na zgrupowaniu przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Na miejscu jest już Adam Nawałka, który sprawdzał, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Trawę na boisku treningowym trzeba było przyciąć o 2 mm. Okna w hotelowych korytarzach, które wychodzą na murawę, są już pozaklejane, a dziennikarze dostali zakaz zbierania autografów i robienia selfie. Taka informacja wisi przed salą konferencyjną. Zawodnicy mają zapewniony komfort, a o tym, ilu ich przyjedzie i czy wszyscy są zdrowi, Adam Malecki. 32 piłkarzy wciąż liczy się w walce o wyjazd na Mistrzostwa Świata w Rosji. Miejsca są tylko 23. 9 zawodników selekcjoner skreśli podczas grupowania w Arłamowie. Taka już jest rola trenera, mówi Adam Nawałka. Jest rywalizacja i od tego nie odejdziemy. 9 zawodników no niestety będzie musiało wyjechać z bólem serca, ale taka jest moja rola. Dzisiaj do godziny 18 wszyscy piłkarze z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele stawią się w Arłamowie. Co ważne, większość jest w pełni zdrowa. Do tego grona dołączył także Michał Pazdan. Będzie gotowy w 100% do treningów już od pierwszego dnia. Kamil Glik, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, wykorzystał ten czas na leczenie. Wiele godzin poświęcił w Juracie, aby wrócić do pełnego zdrowia. Od jutra reprezentacja będzie trenować 2 razy dziennie. W sobotę zostanie rozegrana gierka wewnętrzna, która ma pomóc selekcjonerowi w wyborze piłkarzy, którzy pojadą na mundial. Ostateczna decyzja zapadnie w poniedziałek o godzinie 14. Arłamów, Adam Malecki. Ciekawe, czy do tego czasu poznamy koszykarskiego mistrza Polski. Walka o złote medale jest bardzo zacięta. Wczoraj minimalnie lepszy był Anwil Włocławek, który pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 82-80. W rywalizacji do 4 zwycięstw drużyna z Włocławka wygrywa 2-1, a mecz numer 4 już jutro. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi o parkietach Ligi NBA. Znamy już drugiego finalistę. O mistrzostwo, podobnie zresztą jak przed rokiem, walczą ekipy Cleveland Cavaliers i Golden State Warriors. Zapowiada się słoneczny dzień, tylko na Dolnym Śląsku po południu zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze, ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. No i temperatura od 27 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Rzeszowie, 28 w Łodzi, Lublinie i Suwałkach, 29 w Warszawie, Toruniu, Poznaniu i Krakowie, 30 w Koszalinie, Pile i Katowicach, 31 w Gorzowie, Opolu i we Wrocławiu, do 32 w Szczecinie. Jeszcze dwa słowa. Takiej, myślę, samokrytyki. Bardzo mi przykro, że tak wyszło z tą pietruszką. Jurek Pasternak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na konsolę Xbox One S. Dysk 1 tera. Dwie gry w zestawie. Za 1099. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Coś się tak uśmiał, jak norka.

Nie wiem, czy pamięta pan takie pytanie, niedawno było, o masę liści, generalnie masę elementów zielonych, które opadają jesienią, tak. Czy zwiększają masę ziemi? Tak. Pan powiedział, że? Nie. Nie. No to dziś będzie pytanie odwrotne. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pytanie od pana Andrzeja. Pan Andrzej ma pytanie o surowce, które wydłubujemy i wydobywamy z ziemi. Mhm. Potem je a czasami spalamy, odpompowujemy. Albo odpompowujemy, a potem je spalamy. Czy w związku z tym ziemia nie chudnie, nie traci na wadze? Ja odpowiadając na tamto poprzednie pytanie, wspominałem rzeczywiście o tym, że z powodu opadania liści ziemia nie zwiększa swojej masy. Bo tam następuje tak. proces. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że ziemia ma non-stop taką samą masę. Są procesy, które powodują, że troszeczkę chudnie, troszeczkę grubnie, troszeczkę chudnie dlatego, że wiatr słoneczny trochę nam wywiewa atmosferę, ona jest cały czas nieco produkowana, natomiast troszeczkę grubnie dlatego, że... O wadze atmosfery też niedawno było. Też niedawno. Dlatego, że jednak na powierzchni naszej planety spadają z kosmosu jakieś mniej lub bardziej drobne pyłki pochodzenia zewnętrznego. Natomiast jeżeli chodzi o ciężar surowców energetycznych, czyli domyślam się, że chodzi o węgiel, chodzi o ropę, o gaz, to nie jest wbrew pozorom aż tak daleko od pytania o liście, no bo przecież tenże węgiel, ta ropa i ten gaz powstaje no, z niczego innego, tylko właśnie z obumarłych wcześniej żywych, a później obumarłych zwierząt i roślin. Natomiast nie, panie Andrzeju, to nie zmienia zasadniczo, a nawet jakkolwiek masy planety, bo co może dziwić, to nie jest tak, że jak spalimy na przykład kilogram węgla, zważymy bryłę kilogramową i później ją spalimy. Mhm. Po czym stwierdzamy, no i teraz tego popiołu ile jest? Mniej. Gdyby policzyć teraz masę tego wszystkiego, co wyszło z tego kilograma, czyli policzyć popiół, dym, to tak naprawdę mamy praktycznie dalej kilogram. Naprawdę? Tak. Ta energia, która jest z węgla, ona nie pochodzi, ona nie bierze się z masy atomów węgla. Ona pochodzi z połączeń pomiędzy atomami węgla. I gdyby teraz wziąć i dokładnie zważyć to wszystko, co zostało po spaleniu kilograma węgla, kłody drewna czy litra ropy naftowej, w zasadzie otrzymujemy to samo. I to jest zamknięty obieg pewnych pierwiastków, cząsteczek, w tym przypadku głównie dwutlenku węgla. Ten węgiel w dwutlenku węgla, który jeszcze przed chwilką był kawałkiem bryły, albo był kawałkiem jakiegoś długiego łańcucha w ropie naftowej. Teraz jest smogiem w naszym powietrzu. Teraz jest między innymi smogiem, ale też między innymi jest tym dwutlenkiem węgla, który rośliny sobie pochłoną i dzięki niemu zbudują kawałek siebie. To znaczy zbudują cukier, z którego no, są zbudowane, czyli na przykład cząsteczkę celulozy. W największym skrócie, ten węgiel, on nie jest gubiony. On tylko przechodzi z miejsca na miejsce. O ile to wszystko jest zbalansowane, to jest wszystko okej. No, problem pojawia jest. Się wtedy, kiedy tego nie balansujemy, czyli produkujemy tego dużo więcej niż świat ożywiony, ale nie ludzki, tylko zwierzęcy, roślinny, jest w stanie pochłonąć i przebudować. I wtedy możemy wpaść w kłopoty, w co zresztą zaczynamy chyba wchodzić. Otóż to. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Lots of blue. Come and get it. Lost in the city limit. Sing about the Red Hot Chili Peppers. 227 trójek. Chciałem wtrącić do dyskusji a propos pietruszki. Rozpoznania między korzeniem pietruszki pastewnej a zwykłej. Więc pastewna ma, jak patrzymy na korzeń od góry, czarną obwódkę. To jest charakterystyczny znak, po czym można to rozróżnić. No i ostrzeżenie, jeżeli jest pietruszka pastewna nadpsuta i dotkniemy tego palcem, możemy dosłownie się poparzyć. A tego byśmy nie chcieli? Nie chcieli. Tak. Projekt Tata. Miałem skończyć na chcie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. To ja spieszę z wyjaśnieniami, bo słuchacz pytał. Pytał. A propos tych świąt. No po pierwsze, dzień rodzeństwa, to w cyklu te nietypowe święta, przypadł już za nami 10 kwietnia we wtorek, więc tu trochę sprawa jest skomplikowana, ale dzień braci minęliśmy trochę, bo to 24 maja, niedawno to było. Natomiast czeka nas jeszcze święto siostry 13 czerwca. To niedługo. No i mam nadzieję, że się temu wszystkiemu przyjrzymy właśnie wtedy. Jutro troszkę porozmawiamy sobie o tym, jak radzić sobie, kiedy ma się i dziecko płci męskiej i żeńskiej, dzieci się kłócą, a my rodzice często w to wszystko wchodzimy, może zbyt gwałtownie, ale a może dziś... i niepotrzebnie. No właśnie, i to wszystko będzie jutro, a dziś... No właśnie, popularne są takie internetowe mamy, na których pojawia się na przykład trzepak albo kredą narysowane pole do gry w klasy i dopisek, jeśli to pamiętasz, to miałeś fantastyczne dzieciństwo. Natknąłem się też niedawno na książkę zatytułowaną Przed blokiem, która przypomina gry i zabawy podwórkowe z czasów naszego dzieciństwa. 55 gier i zabaw dla dzieci z czasów, kiedy nie było smartfonów. Fantastyczna rzecz. Były takie czasy kiedyś. Tak, były takie czasy i człowiek na pewno uruchamia sobie pamięć i wyobraźnię. No właśnie, tak wiele umknęło mi z głowy, a teraz się przypomniało, a przecież kiedyś to była codzienność. No i zaraz potem zrobiliśmy z Tośkiem trochę zamieszania na placu zabaw. Przesuwając butem rozmiar numer 45 po piasku, stworzyliśmy trasę dla kolarzy, czyli kapsle. Dzisiaj rowery są lżejsze, więc i kapsle metalowe zastąpiliśmy plastikowymi nakrętkami. Poćwiczyliśmy technikę, no bo paznokieć czasami boli, jak się uderzy źle. Trzeba pstryknąć no, w odpowiedni to chodziło, sposób. Żeby bolało czasem. Ale to właśnie tak też trzeba precyzja i też dbać o zdrowie. No i tak jak przed laty o tej porze ja się ekscytowałem wyścigiem pokoju, teraz Tosiek z kolegą się wciągnęli, a też inne dzieci się zainteresowały, więc warto pokazywać maluchom, czym bawiliśmy się na swoich podwórkach, a dziewczyny to na przykład grały w gumę. Były wtedy niejakie problemy ze zdobyciem gumy, bo to nie było takie oczywiste, że była pasmanteria i można było sobie pójść i poproszę różową, albo brązową, albo białą. Nie. Zdobywało się te gumy podstępem, w oczywisty sposób wyciągając je z majciochów oczywiście i wiążąc potem w wielgaśne supły, ale najważniejsze, że działały. Działały, tak wspomina redaktor naczelna Świerszczyka, Małgorzata Węgrzecka. Chłopcy raczej się przyglądali, ale pamiętasz reguły gry w gumę? O co tam chodziło? Pamiętam, że się to coraz wyżej i paszki były. Tak, były jedynki, dwójki się skakało, no i nie wolno było naskoczyć. A może ktoś przypomni, bo jestem sam ciekaw, gdzieś mi to umknęło. A w sumie też nie wiem, dlaczego dziś ta gra jest nie tak popularna. Przecież taka guma jest świetnym na przykład gadżetem reklamowym, prawda? Powierzchnią reklamową. Wyobrażam sobie aplikację pod tytułem Gra w gumę i wtedy byłaby na pewno bardzo popularna. To na pewno. Świerszczyk takim zabawom poświęca ten numer i w tym numerze więcej miejsca, na przykład w Amrotku. Na przykład pomidor, albo kartofel, albo kim, albo okręty, albo zganuj zgadula, albo ciuciu babka, albo ciupy na przykład, albo głuchy telefon. Czy ktoś pamięta jeszcze te gry? Na pewno warto zajrzeć i zobaczyć, na czym polegały. Są fajne i można w nie grać cały czas. No właśnie, nie za bardzo kojarzę gry w kima, no ale okręty to już klasyka klasyki. Ja mam problem, bo nikt nie wie, o co mi chodzi, kiedy mówię o grze w skorupkę, co? To ja też nie wiem. Kluczem była puszka po paście do butu wypełniona piaskiem. I nic więcej nie powiem. No rozumiem. No więc te gry można sobie przypomnieć, można też poszukać w internecie, do czego Świerszczyk zachęca. Część tych zabaw świetnie też się sprawdza w podróży, a przecież przed nami wakacje i czasem kilka tysięcy kilometrów do zrobienia. Są też gry turystyczne na przykład. Warto się zainteresować, bo może w okolicy, gdzie będziemy te wakacje spędzać, albo po prostu w naszej okolicy w takie gry turystyczne też można się pobawić, gry miejskie. No a kiedy pogoda się popsuje i skakanie po kałużach mamy zaliczone... I nie damy rady pobawić się w chowanego, to też kochaliśmy wszyscy przecież. Czy w berka zwykłego, czy w ciepło-zimno. To my gramy w gry planszowe. Dla rodziców to jest skarbnica wiedzy. Mogą obserwować wszystkie te funkcje społeczne, które u dzieci albo są cudownie rozwinięte, albo właśnie troszkę kuleją i trzeba pomóc. To idealny moment na to, żeby porozmawiać z dzieckiem przede wszystkim o tym, co się w tej grze dzieje. Jak się te strategie buduje. W jaki sposób się planuje. Jakich wyborów można dokonać. No a najważniejsza, najbardziej na świecie i we wszechświecie funkcja gry to taka, że jesteśmy razem. Tak jest. Gry planszowe i podwórkowe to okładka świerszczyka. Zamiast wykręcać się drogim prezentem, drodzy tatusiowie, warto spędzić przynajmniej dzień dziecka z dzieckiem, tak jak ono chce. No i może się okazać, że wcale nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy dzieci. No i właśnie dodam jeszcze, że kampania Weź wolne na dzień dziecka bije rekordy popularności i mam nadzieję, że przyniesie spodziewany efekt. To jest taka akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi rodziców, jak ważnym dla ich dziecka jest czas spędzony wspólnie z tatą, tak zwany czas wysokiej jakości, czyli z poświęceniem uwagi. Tatusiowie, 1 czerwca w piątek, może warto wziąć wolne. A zdaje się, że tam będzie okazja, bo weekend troszkę przedłużony. Krystian, Hanke, bardzo dziękujemy i w drzwiach ukazała się Beata Michniewicz. Beata Michniewicz czyta odklejki. W domu. Tata. Jak było na placu zabaw? Tosiek. Fajnie, zjeżdżałem na talerzyku. O! Nazwałem tę zabawę horror na talerzyku, bo miałem trudności z zejściem. No dobrze, 27 minut po siódmej to jest ten moment. Prosimy Państwa o uwagę. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. No więc zadajemy pytania do wygrania. Oczywiście hasło Eskorta Dziecięca. Kolejny mecz reprezentacji przed nami to będzie ostatni mecz z Litwą. Polska-Litwa 12 czerwca w Warszawie o 18. Są miejsca w Eskorcie Dziecięcej. Będzie można wyprowadzić piłkarzy jednej bądź drugiej drużyny, co jest istotne, na murawę przed meczem. No i teraz tak, ważna informacja pierwsza. To numer SMS-owy 73533 73533. Pod ten numer wysyłamy odpowiedzi. Koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Czekamy na Państwa wiadomości do 8.00 i to jest ważna rzecz, do wygrania bilety na mecz piłki nożnej Polska-Litwa dla jednego dziecka wraz z miejscem w tak zwanej ekskorcie dziecięcej towarzyszącej piłkarzom podczas wyjścia na murawę przed meczem i bilet na ten mecz dla opiekuna. Co ważne, dziecko w wieku od 6 do 10 lat, wzrost 125-130 cm, to Państwo bardzo dobrze wiedzą. Regulamin jest na naszej stronie internetowej. Wszystko powiedziałem, co ważne? No, oprócz pytania. Oprócz pytania, bo pytanie powiem, jakie będzie teraz. Proszę posłuchać. Piłkarze bardzo często po strzelonym golu prezentują napis na koszulce, którą mają pod tą meczową. Tak część brzuszną nakładają sobie na głowę i prezentują, co tam mądrego sobie napisali. Czy to też się robić nie za bardzo wolno, ale nie i wolno tak zdjąć. Nie wolno zdjąć. No i właśnie, co ty napisałbyś, napisałabyś i dlaczego? 73533. Na tej koszulce pod spodem, żeby część brzuszną na głowę i żeby cały świat zobaczył, że napisałem sobie, napisałam sobie co? 73533. Czekamy. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zapraszamy do reklamy. Znaleźć odjazdowy prezent dla dziecka? Teraz możesz! W T-Mobile super zestaw w ofercie Mix. Smartfon Motorola Moto E4 Plus z modną deskorolką już za złotówkę. Wpadnij do sklepów i na T-Mobile.pl po super prezent i najszybszy internet mobilny w Polsce. Są produkty, które się wyróżniają. Jak przeciwstarzeniowy krem Dermika z wysokim filtrem. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Marian? Dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Decyzję o zwrocie kamienicy przy Mokotowskiej 63 w Warszawie uchyliła komisja weryfikacyjna. Osoby, które zarobiły na reprywatyzacji tej nieruchomości, będą musiały oddać 53 miliony złotych. Zdaniem przewodniczącego komisji Patryka Jakiego to kolejny przykład dzikiej reprywatyzacji. Prokuratura zarzuca byłemu wicedyrektorowi Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami przyjęcie ponad 2 milionów złotych łapówki za wydanie decyzji o zwrocie. 9 ludzi zginęło, 8 zostało rannych z powodu tragicznej pomyłki afgańskich sił bezpieczeństwa na północnym wschodzie kraju. Z domu, na który przeprowadzono nalot, dochodziły odgłosy strzałów. Jednak po zakończeniu akcji okazało się, że większość ofiar to osoby cywilne. Według mediów wśród ofiar śmiertelnych jest dowódca lokalnej policji. O rozwoju cyfrowej radiofonii rozmawiali w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie polscy i zagraniczni eksperci. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski zwrócił uwagę na ofertę Polskiego Radia Chopin. Radiofonia cyfrowa to nie jest tylko i wyłącznie lepsza jakość, ale to też jest i powinna być nowa propozycja. Radio Chopin w krótkim czasie zdobyło już swoją pozycję. Z tego typu ofertami wiążemy duże nadzieje. Cyfrowe Polskie Radio Chopin działa od listopada. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. E-paragony coraz bliżej. W przyszłym roku mają już działać w ramach programów pilotażowych. E-paragon ma trafiać do klienta przez system bankowy. Konieczna więc będzie większa popularność płatności bezgotówkowych, mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. Można ten paragon obrobić, zobaczyć, czy tam gwarancja jakaś się kończy, czy mogłem ten sprzęt, czy towar kupić taniej, czy coś kupiłem, co jest niezdrowe, powiedzmy mam alergię na orzechy i tam coś było i tak dalej. Wprowadzenie paragonów według szacunków ministerstwa oznaczałoby wymianę prawie 2 milionów kas. Przygotowania do budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną idą zgodnie z przyjętym przez rząd programem, mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Pod koniec roku mają się rozpocząć prace budowlane. Na ukończeniu jest raport oddziaływania na środowisko, twierdzi minister. Istotna będzie pozytywna decyzja regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Minister spodziewa się, że przeładunek w porcie w Elblągu wzrośnie do 1 miliona ton rocznie, a w przeciągu dekady osiągnie 10 milionów ton. Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce spada najszybciej od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wynika z raportu Spot Data przygotowanego dla firmy Provident. W zeszłym roku zadłużenie Polaków sięgnęło około 35% PKB. To według autorów raportu optymalny dla gospodarki poziom. Jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, zadłużenie polskich gospodarstw domowych jest wyższe niż na przykład czeskich czy węgierskich. Szybko rośnie zadłużenie osób do 24 roku życia. Te osoby mają też największy problem ze spłatą kredytu. W poniedziałek giełdy w USA były nieczynne ze względu na święto federalne, Dzień Pamięci. Brak Amerykanów oznacza dużo większy spokój na światowych rynkach. Teraz japoński indeks Nikkei spada 0,8%. Spadki też w Korei i Chinach. Dolar kosztuje teraz 3,70, euro 4,31, frank szwajcarski 3,73, a za brytyjskiego funta płacimy 4,93. Podglądam to, co Państwo przysyłają w naszej zabawie. 7-3-5-3-3 i są naprawdę dzisiaj bardzo mocne propozycje. 5 miejsc dziś, jutro także będzie 5. No ale wybierzemy przed 9. Państwo dowiedzą się, kto będzie w tej eskorcie dziecięcej. Teraz o pogodzie. Dziś słonecznie tylko na Dolnym Śląsku. Po południu zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie. Dość silny w czasie burz porywisty. 27 stopni w Trójmieście, Elblągu i Przemyślu. 28 w Łodzi, Zamościu i Suwałkach. 29 w Warszawie, Bydgoszczy, Lesznie i Krakowie, 30 w Koszalinie, Pile i Bielsku-Białej, 31 w Zielonej Górze, Jeleniej Górze, no i w Szczecinie najcieplej, 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Legendarne przeboje, legendarny artysta. Brian Ferry już 20 lipca na jedynym koncercie w Polsce w Amfiteatrze Doliny Szarloty podczas 12. Festiwalu Legend Rocka. Bilety na Ticketmaster.pl oraz Eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+ to najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+.

Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie. Kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem. Kto z gwiazdą zbiorł wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Korowód w całości, ale nie było innej możliwości. Pani Małgorzata z Warszawy uwielbia Marka Grechutę, jego twórczość i otrzymuje od nas album na stulecie ZAX-u. Poprawna odpowiedź to muzyka Jan Kanty-Pawluśkiewicz i Marek Grechuta, a słowa Leszek Aleksander Moczulski. 71 rok. Zapraszamy jutro. Zapraszamy do Trójki. Niektórym przeszkadzają, innych przerażają, ale mrówki to fascynujące owady, które potrafią naprawdę zainteresować. Wystarczy przyjść na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, by się o tym przekonać. Jak mrówki żyją, jak budują swoje kolonie, opowiedzą eksperci z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. Będzie tam na Państwa czekała m.in. pani dr Anna Szczuka. Pokażemy, jak się mrówki hoduje. Będzie można obejrzeć fragmenty kolonii mrówek, czy bardzo młodziutkie, startujące kolonie. No i zobaczyć, jak się mrówki zachowują w takich dla nich trochę niezwykłych warunkach, bo z dużą ilością różnych dziwnych zapachów dookoła. O, tutaj widzę mrówki, są, tak? To jest taka kolonia. Możemy ją przestawić i mi się nic nie stanie? A proszę bardzo, przestawimy taką kolonię, która będzie z nami jechała na piknik, także ona jest do przestawienia. I tutaj widać, jak my mrówki hodujemy. To też pokażemy, chociaż na pikniku prawdopodobnie bardzo szybko zniknie ta folia z wierzchu, bo to jest po to, żeby mrówki miały wrażenie, że ich sztuczne gniazdo jest prawdziwe, to znaczy, żeby je zacienić, żeby nie było tam za dużo światła. My teraz ściągniemy tą folię, żeby zajrzeć do środka, zobaczyć, jak mrówki mieszkają. No i tutaj mamy sztuczne komory lęgowe. Widać, że mamy tutaj potomstwo. To jest fragment tylko kolonii, bo te kolonie są bardzo duże. Natomiast widać wyraźnie, jak można właśnie zrobić im mieszkanie, które będzie bardzo przypominało ich naturalne i one w takich warunkach dość dobrze się czują. No ale to jest coś, co wygląda jak laboratorium, bo de facto w środku akwarium mamy trochę piasku, szyszkę, jakieś fragmenty kory, czy też gałęzi. No i mamy wzdłuż poukładane, jak żeberka kaloryfera, probówki, w których no właśnie te mrówki coś tam robią. Znaczy mrówki w warunkach naturalnych wkopują się w ziemię i wybierają sobie takie miejsce, gdzie jest dostatecznie wilgotno, żeby potomstwo było w dobrych warunkach. W tych probówkach jest woda. Ona jest tak przytrzymywana watką, która jest cały czas mokra i w związku z tym tutaj jest gradient wilgotności. Mrówki wybierają takie miejsce, gdzie ta wilgotność jest odpowiednia. Mogą sobie to wybrać same. I w tych warunkach bardzo dobrze hoduje się mrówki w laboratorium. No i poza tym możemy właśnie tam zajrzeć i zobaczyć, co widać. Z jakim gatunkiem mrówek mamy do czynienia tutaj? To jest akurat zbójnica krwista. To jest taki gatunek, który potrafi żyć sam, ale jeżeli jest okazja, a bardzo często taka okazja się zdarza, to napada na sąsiednie kolonie niektórych gatunków i zabiera poczwarki, które potem wykluwają się w gnieździe tej zbójnicy i pracują na rzecz kolonii. Także jest to tak zwana mrówka, która ma niewolnicę. To są te mrówki, które możemy spotkać w lesie, które robią te kopce takie duże? Tak, z tym, że tych mrówek kopcowych u nas jest kilka gatunków i to jest jeden z tych gatunków. No, żeby je rozróżnić, to trzeba albo przyjrzeć się kopcowi i to, w jakich warunkach on jest i jak wygląda, ale najlepiej jest obejrzeć mrówkę pod lupą. Bez lupy nie można tych gatunków rozróżnić. O, zdecydowanie. Piknik naukowy już 9 czerwca w sobotę na PGE Narodowym będzie można zapoznać się ze zwyczajami mrówek, a zobaczyć mnóstwo innych atrakcji. Zapraszamy Państwa. Muzyczny rozkład jazdy. Serdecznie. Kuba Witkowski pytał o mrówki, Krystian Hanka już o muzyce. O, proszę bardzo, pan nakłada słuchawki. Były mrówki, będą koniki. Będą. To taki ten? Tak. Że ja teraz muszę? No nie, dobrze, to zacznijmy. Dobrze. Nie. Ed Sheeran. Brawo, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten nasz tydzień możemy uznać za udany, bo Liam Gallagher się pojawił, Ed Sheeran, więc wszystko zaliczone. Kolejna odsłona walki z konikami sprzedającymi bilety na koncerty rozegrała się przy udziale brytyjskich fanów Edwarda. Ów ruszył właśnie w trasę, która 11 sierpnia dowiezie go do Warszawy, jednak ponad 10 tysięcy osób, które nabyło bilety z drugiej ręki na jego koncerty na Wyspach, dopiero przy wejściu na stadion, gdzie występuje gwiazdor zazwyczaj, dowiedziało się, że musi kupić nowy bilet w nominalnej cenie 80 funtów. Potem mogą się domagać zwrotu swoich pieniędzy za wcześniej kupiony bilet, ale oczywiście od tego, od kogo go kupili. Czy on się znajdzie, to już zupełnie inna sprawa. No i to znacznie sprytniejsze rozwiązanie niż to, do którego dojrzeli nasi rodzimi promotorzy. Ci po prostu osób, których dane osobowe w dokumencie nie zgadzają się z tymi na bilecie, nie wpuszczają po prostu na stadion. A Brytyjczycy zarabiają podwójnie. Życzymy wszystkim, żeby w sierpniu na stadion na koncert Eda Sheerana weszli bez problemu, ale warto jeszcze sprawdzić, czy nasz bilet zgadza się ze wszystkimi regułami zawartymi w regulaminie koncertowym. A teraz zespół The Flaming Lips, który rozpoczął publikację podcastów zatytułowanych Sierota Czarnoksiężnika, w których to przeprowadza swoich fanów przez własną historię. Nie jest to bynajmniej opowieść linearna, a bardziej przewodnik po tym, jak powstawały ich piosenki. Na oficjalnym profilu Flaming Lips na YouTubie można posłuchać już trwającego pół godziny pierwszego odcinka o utworze Entuzjazm dla życia pokonuje egzystencjalny strach, część druga. Do tej pory był on dostępny tylko na pendrive'ie sprzedawanym podczas trasy koncertowej 7 lat temu. Ten pendrive znajdował się w dość szczególnym gadżecie, chyba nie chcemy głośno mówić jakim. Już wkrótce piosenka ta trafi na trzypłytową kompilację, która poza singlami z 35-letniej kariery zespołu zawierać będzie takie trudno dostępne nagrania. Historia muzyki popularnej z grubsza bez głosów sprzeciwu uznaje wydany w 1999 roku album Soft Bulletin grupy The Flaming Lips za jedną z najważniejszych płyt przełomu wieków. A ten utwór tę płytę rozpoczyna. Taka to szczególna grupa. Ktoś chce się poznać z jej historią, to zapraszamy na YouTubie Flaming Lips. A ja teraz opowiem o tym, że pan Dave Matthews i jego zespół podzielili się właśnie drugim singlem ze swojej jeszcze niewydanej nowej płyty. No i to jest dobra wiadomość dla fanów, których ten zespół ma przecież wśród słuchaczy wielu. Czy ja się mogę wtrącić? Jeśli musisz, to proszę. Ponieważ pierwszy singiel jest w zestawie do głosowania i mocno mu kibicujemy o poranku, więc może jeszcze państwo zdążą zagłosować. Czy mówisz o Samurai Cop, tak, o Joy Begin? No właśnie, bo piosenka That Girl Is You to jest drugi singiel i zapowiedź albumu Come Tomorrow, albumu, który ukaże się 8 czerwca i będzie to pierwsza płyta Dave Matthews Band od 6 lat, kiedy to ukazał się Away From The World do Tomorrow, a nawet właściwie do Tomorrow, a właściwie do jutra. Drogi Bartku, a nawet do piątku, do godziny 12 można oddać swoje głosy właśnie na listę przebojów trójki. No i to już wszystko państwo wiedzą, to proszę już teraz tylko posłuchać. That Girl Is You, Dave Matthews Band. To ja jeszcze tylko powiem, że 4 minuty do 8, o 8.00 zamykamy skrzyneczkę, więc jeśli chcieliby państwo wysłać wiadomość w zabawie dotyczącej eskorty dziecięcej, no to 4 minuty państwu zostały. Czekamy na ten napis na koszulce pod koszulką. Hallelujah, I saw a girl, the way she moved, it changed the way I see the world, and that girl is you, and this is for real.